राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग से कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2007 तदनुसार 16 नवंबर 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। ठंड आई है सुख बोध पितृ बैठ के राम राम राम राम राम राम भगवान है नाम जप करो जिसका जो विषय उसके सब हे नाथ हे नाथ हे नाथ एक ही बात है मैं बोलू नहीं हे नाथ ये बोलू नहीं मैं बोलू नहीं ऐसे प्रार्थना करो भगवान को बहुत बढ़िया मिली हुआ है प्रशास भगवान को आपने मैं छोड़ू ही नहीं ऐसी कृपा करो जब आप हृदय में बैठ जाओ आपके चरणों का प्रेम हो जाए भक्ति हो जाए आपके चरणों में आप मीठे रहो आप अच्छे रहो और कुछ नहीं ये जो संसार अच्छा लगता है ये बहुत बढ़िया खराब बात है बढ़िया पता नहीं बात है धोखा है धोखा असली बात नहीं है असली बात है भगवान अच्छा लगे भगवान मीठा लगे भगवान अच्छा लगे और कोई अपना नहीं है केवल भगवान है ऐसी कृपा करो नाथ जो आपको बोलू नहीं आपके चरणों में लीन हो जाऊं मैं रही नहीं मैं अपना रही नहीं मेरे ममोह निरहंकार मेरे ममोह निरहंकार हो जाऊ ऐसी कृपा करो मेरे ममोह निरहंकार ऐसे आप हैं आप ऐसे हैं वो है जैसे हो जाए जो उल्टा माना है ना ममता करी संसार में आजान करिए जन्मे थे तब पिता कौन है भाई कौन है सब नया नया नया नया आपने पैदा किया है नया संबंध विच्छेद कर फिर स्त्री बन गया स्त्री हुई फिर बच्चा होया बच्चा हे नाथ ऐसी कृपा करो मैं आपका ही हूँ आपका ही हूँ आपका ही हूँ जैसा हूँ जैसा हूँ आपका हूँ आप मेरे हो आप मेरे हो आप मेरे हो मेरे और को मैं और किसी का नहीं हूँ मेरा कोई नहीं है मैं और किसी का नहीं हूँ आप कहो ये मातृ देव भगवान अंश है अपना खास पिता है परम पिता है तमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बंधु सगा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविण त्वमेव त्वमेव सर्व मम देव देव सर्व आप आप ऐसी बात हो जाए सच्ची बात है देव बैठ जाए यह झूठी बात निकल जाए नाथ यह झूठी बात निकल जाए सत्य हृदय चाहो तो भगवान जी के पास आते ठीक हो जाएगा भगवान जी के पास सच्ची बात है भगवान नहीं जाए सच्ची बात है आप मैं नहीं जाऊँ वास्तव में भगवान ही अपना है कोई अपना है नहीं अपना क्या रहे है ही नहीं ये पहले नहीं था पीछे नहीं रहेगा और बीच में भी नहीं हो रहा है माँ के दिल में छोटे थे वो बड़े बना गया जवानी गई पैदावशा गई कोई खतरे राम नाम सत्य हो जाएगा और कोई है ही नहीं है ही नहीं है ही नहीं है ही नहीं एक भगवान ही है सच्ची बात यह है भगवान है एक और कोई नहीं मेरा कोई है नहीं हुआ नहीं होगा नहीं हो सकता नहीं संभव नहीं है और है ही नहीं ये मेरा दिखता है ना सब झूठा ये सब मर जाएगा सब मर जाएगा कोई नहीं रहेगा ये मकान मकान सब खत्म हो जाएगा मेरे तो गहरे रूपा दूसरा तो कोई सच्ची बात हमारे हृदय में पक्की बैठ जाए सच्ची बात हमारे हृदय में पक्की बैठ जाए पक्की ऐसी कृपा करो ये याद है ये प्रार्थना हरदम करो चलते फिरते उठते बैठते हरदम हे नाथ सच्ची बात बताया आपके हृदय आपके चरण में देव हो जाए आप में ही लीन हो जाओ आपके साथ कोई नहीं एकदम सच्चे हृदय से भगवान हो जाओ एकदम भगवान हो जाओ आप ही मैं हो आप ही आप ही हो आप ही अरे नहीं आवानो पाछो संसारी आवान नहीं आवानो पाछो सुनो सुन कंकर में है न सुनाया आदि महल का सो ऐसा बनाओ जो पीढ़ जाओ तो पीढ़ तू मरेगा तू मरेगा कि नहीं पीढ़ कहीं पीढ़ी थी फिर ममता करता है पीढ़ नहीं जाओ तो तू मरेगा तो पीढ़ी होगी हे नाथ हे नाथ हे सद्बुद्धि हो जाए ये जो झूठा है साची जान गही ते घड़ी ये झूठी जमर झोल राम सदा मुख जावे थे सस मोल राम सदा मुख साची जान गई थी कभी ये सब झूठी सब छूट जाए पटापट पटापट छूट जाए सब छूटेगा छूटेगा छूटेगा छूटेगा तो छूटेगा फायदा नहीं है छोड़ोगे तो निहाल हो जाओगे, छूटेगा तो जरूर ही, तो जरूर छूटेगा। उन छोड़ दिया अपने पहले ही, साधु विचार कर भले समझिया दिव्य जगत को पूठ, पीछे देखी बिगड़ती तो पहले ही बैठा रूठ। तो बिगड़ी आ तो चार ढूंढने वाली है। आप देखो छेड़ते थे कितना कहते सत्संग होता सब, आज वहां भाई जी थे, आज वहां घनश्याम जी थे, आज वहां सुखदेव जी थे, आज बड़े बड़े संत, बड़े बड़े अच्छे अच्छे पुरुष वे संत रह गए। छगरामा संसार में बड़ो कसाई काल, राजा गणेन्द्र बादशाह बूढ़ो गणेन्द्र बाल, राजा गणेन्द्र बादशाह बूढ़ो गणेन्द्र बाल, सब खत्म हो गया। शरीर छूटेगा, समन छूटेगा, घर छूटेगा, जमीन छूटेगी, गांव छूटेगा, मोहल्ला छूटेगा, छूटे जिसे पहले ही छोड़ दे। हमें भगवान है, भगवान ही माँ है, भगवान ही बाप है, भगवान ही हमारा मोहल्ला है, भगवान ही मेरा घर है, भगवान ही मेरी जमीन है, मेरी जायदाद है, मेरा सुख भगवान है, भगवान है। निहाल निहाल हो जाओगे, इतनी सही बात है। ये संसार में बिल्लो मंगल जी भी यही बात हुई, बहुत लोगों में साधु करते हुए शाम हो गई, फिर भी वह चिंता बन याद अंत ही तो तजेंगे पामर तूंद तजे अब ही ते, मन पसते हो प्राणी अवसर बीते, मन पसते हो प्राणी अंत ही तो ही तजेंगे पामर तू न तजे अब ही ते। संत लोग कहते छोड़े अपने पैदा ही मौत में जाएगी, आनंद जाएगा, दुख मिट जाएगा, संताप मिट जाएगा, शरण मिट जाएगी, सब सब काम हो जाएगा। एक ही बात है, भगवान को अपना मान ले, और हमारे प्रभु ही है ये अपराप्रति प्रभु की, ये पराप्रति प्रभु थी प्रभु ही अपने हमें तत्व नाम प्रति विधि मैं परा। सब छूटेगा और तो तना जासी रे जासी, राम भजे सुख पासी और तो तना जासी जाएगा, जन्म लियो जने मरनो ही पड़सी मनो पड़े भैया। सच्चे हृदय से भगवान है चरणों के चरण, हे नाथ हे नाथ मेरा कोई नहीं है, आपके सिवाय कोई मेरा नहीं है। सच्चे हृदय से मान लो ये बात, एकदम ध्यान कर लो पक्की पक्की कि मेरे भगवान के सिवाय कोई नहीं, अपना है ही नहीं कोई, अपने केवल भगवान है। बोझ हो जाएगी, कहीं जाना है कहीं रहना है, आना है जाना है, लेना है देना है, सब काम हो गया। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, एकदम सच्ची बात है, एकदम सच्ची बात है। मैं तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, या कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई है। सब जीते में सबके प्राण लूटे, ऐसे ही छूट जाएगा, सब छूट जाएंगे, सिवाय परमात्मा कोई अपना नहीं रहेगा। मौज होगी भाई, पीछे पता रहता है व्यापार में नफा हो जाए, पहले जब पता नहीं था इतना नफा, तो पहले पता नहीं था, अब पता नहीं है, कोई नहीं रहेगा, एक रहेगा परमात्मा। और कोई नहीं रहेगा, किसी का भरोसा नहीं हो, एक आश्रो, एक बल, एक एक आश विश्वास, एक भरोसा, एक बल, एक आश विश्वास, एक राम घन श्याम है छात्र तुलसीदास। और कोई अपना नहीं है, सच्ची बात एकदम पक्की बात है, सिवाय अपना आपके और मेरा कोई नहीं है। एकदम पक्की बात है, संतोष प्रत्यक्ष देख लो, शरीर आपका शरीर है, वही मर गया बहुत, कोई अर्थ नहीं, कोई अर्थ नहीं, कुछ नहीं, कोई अर्थ नहीं, पता है नहीं, पर मर गया ही में संदेह नहीं है, इतना आदर्श हो गया, ये तो मर गया, करना सो कर दीजिए, काला कैसा काम, धलो ने धीर दियो मखान संभालो राम, तेरे सिरे पर आया कैसे दौड़ा तू रंजन रहे, तेरे दियो जमायो खोज राम दिन बजरे, खाली समय से राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम नाम की लूट है, लूट से जाए तो लूट, पीछे ही पछताएगा जो प्राण जाएगा छूट, राम वो लूट अपना है, लूट है नहीं, दूसरे से नहीं है, अपने से, अपने से अपने अपने लूट है, दूसरे में अपने अपनी चीज ले लो, ले लो, निहाल जाओ भाई, अबा को है अबार, बहुत सुंदर अवसर आया है, अवसर आया उन्हीं को है, राम भजन राम भजन, हमारे मौको है बस हृदय से हृदय, अपना कोई नहीं, अपना कुछ नहीं, अपना कुछ नहीं, अपना कुछ नहीं चाहिए, और मैं कुछ नहीं है, मैं जन्म जब कुछ भी लाए नहीं, अरे मरोगे तो कुछ न जाओगे नहीं, पर क्या है आपका, ये दो बातें, जन्म जब क्या लाए थे, जाओ तुम क्या ले जाओगे बोलो, ये शरीर भी यही रहता था। ये बात दो बात याद हो तो, जन्म जब क्या लाए थे, जाओ तुम क्या ले जाओगे, अपने जी से अपने साथ रहेगी, अपना भगवान साथ में रहेगा और कोई साथ नहीं देगा, ये शरीर भी जाए देगा। शरीर कुटुम्बर संसार घर मोहल्ला राज्य सब यही रह जाएगा। चित चेत चेत चेत हेत की दिए हरि, सिर श्वेत भये है बार तुम निहार नरी। चेतो रे मन चेतो रे, जन्म जाय है चेतो रे, बैरी ताल पैरी काल ताल नहीं लावे बाल वृद्ध गुले तोरे, बैरी काल ताल नहीं लावे बाल वृद्ध गुले तोरे। चेतोरे चेतोरे दुनिया जन्म जाए है चेतोरे, भूले कहा भरम में भोला कुछ सुकृत ले तोरे, भेर भेर में टेर कह दो देह मिलेगी वे तोरे, भेर भेर में टेर कह दो देह मिलेगी वे तोरे। चेतोरे चेतोरे दुनिया जन्म जाए है चेतोरे, अपना केवल भगवान है वो ले लो जितना ले लो, रात दिन ले जाओ दिन में, और कोई अपना नहीं है, फिर ना कोई अपना नहीं, कोई अपना नहीं, सब छूट जाएगा, सब छूट जाएगा, कोई साथ में नहीं रहेगा। जोरी जोरी धन कृपण धन मान रहे मन मोद, जोरी जोरी धन कृपण धन मान रहे मन मोद, मधुमाखी जो मोद मद गिरत काल की गोद। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, यह संसार काम तो नहीं हो जाएगा। पूरे पूरी तुम्हारे ये नींद बात और काम, नींद पूरी नहीं होती, दो चार दिन नींद ले लो छोड़ो, पिंड बात कर लो पूरी कर लो पूरी, माँ बात पूरा हो जाए, माँ बात पूरी नहीं हो। पूरे पूरी तो बहनी है नींद बात करो काम, जाके टाइम छोड़ कर रटो रात में रहा, सजनो मौका बहुत अच्छा लगा है, मौका बहुत बढ़िया बात मिली है, सच समय में थोड़ा रह गया, थोड़ा रह गया तो सब किसी बोलो मत बोलो, चुप चुप साहब रसोई बनाओ और पाए भूख से पाले फिर भगवान में लग गया। ज्यादा बोलो मत, नींद बात और रुकाम, नींद बात और रुकाम, ये पूरे नहीं होने, नींद बात जहाँ कहता है छोड़ कर राटो रो राम दे राम रात दिन राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम रा राम भजन की बेल है मधु सोए नसी तो रे काल अचानक मार से जैसे मृग थी तो रे काल अचानक मार से जैसे मृग थी तो रे नारायण नारायण राम राम राम राम राम राम राम राम राम हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ मैं भूलू ने नाथ ऐसे कृपा करो भगवान आप में लग जाओ आप ही मेरे को अच्छा लगे क्यों आप बिनु मेरा कोई है नहीं मेरा कोई नहीं है सिवाय आप के कोई मेरा नहीं है मोहन धारण कर चुप रहो जितना चुप रह सको नाम जप है चुप रहने से चुप राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम घर में बातों बाहर बातों बातों आता जाता अब बातों में नफा नहीं है जब मारे ला जाता राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम घर में बातों बाहर बातों बातों आता जाता अब बातों में नफा नहीं है जब मारे ला जाता मैं न सुनो तो सरी थे राम जी दयाल जी ने क्यों बिसरी बोलो राम जी दयाल जी खबर ने खाती गणी रे राम जी ने मठी जमा यारा गीत जवर जाय दी उन्होंने नठी मैं न सुनो तो सरी थे राम जी दयाल जी ने क्यों बिसरी बोलो खामा न खाती गणी राम भजन में मठी जमा गिर जाय जग में नठी राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम चोखा चावल माठ बाजरी घर में आगा मेले अलियो धान घना खा गया मांगणिया ने ठहले मैं न सुना तो सही थे राम जी बजाज जी ने खूब बिसरी चौका चावल मठ बाजरी घर में आगा मेले अलियो धान घड़ा खा करा भागड़िया ने ठेले चेत करो चेत चेत चेत भगवान ने भजन में लग जाओ राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम पासा तो भाई मेरा कैसा लगे प्यारा ये जो भाई हुकुम से तो कदे न्यारा न्यारा मेला कुनो तो सुनी एक काम है राम राम गए भजन में जाओ घना ही किया आराम तो हो नहीं भजन में ले जाओ सात रुपये राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम परमार्थ ने पदले पवे घर का था जाडी परमार्थ ने पदले पवे घर का था जाडी राम भजन ने गाँव में किसी प्रशासी आडी राम राम राम राम राम राम राम मैंने बाधा काम भगते भाई अरे मैंने सुनो तो सरी ते राम जी दयाल जी क्यों बिसरी मैंने सुनो तो सरी सुनो तो सही राम जी दयाल जी ने क्यों बिसरी हर हम चाहते फिरते राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम क्या करते हो यार क्यों करते हो आदत पड़ गई आदत राम राम राम राम राम राम आदत कृपा करो आदत पड़ गई समझना शुरू थोड़ी देर कोई मत ना महादेव ऊंधी बात उधर जाए छोटी बात ऊंधी बात फट पकड़ रहे कल्याण बात बात पड़े जैसे नरकों में जाना है वे बात पकड़ रहे से प्रार्थना जो भगत सच्चा गाय है तो भगत वचन कान में वे पांच जट ही जाए साचे राचे राम इस बार से मौका है लग जाओ राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम भगवान में सच्चे हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे स्वामी